Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. Уладзіміра Някляева назвалі рыцарам году. Грамадзяне сабралі і добраахвотна заплацілі адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў за разбітыя ў дзень выбараў дзверы дома ўраду. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН праводзіць экстранае паседжанне, на якім разглядаецца пытанне аб увядзенні санкцый супраць Лібіі. Нарада праходзіць за зачыненымі дзвярыма. Перад яе пачаткам удзельнікі сказалі, што галасаванне па рэзалюцыі верагодна адбудзецца ўжо сёння. Праект рэзалюцыі прэзентавалі напярэдадні Францыя і Вялікая Брытанія. Сярод іншага ён прадугледжвае эмбарга на пастаўкі зброі, забарону на паездкі за мяжу для Кадафі і ягонага атачэння, замарожванне замежных рахункаў прадстаўнікоў лібійскіх уладаў. У тэксце таксама гаворыцца, што выкарыстанне сілы супраць цывільнага насельніцтва ў Лібіі можа разглядацца як злачынства супраць чалавечнасці, што трапляе пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу ў Гаазе. Раней аднабаковыя санкцыі супраць Трыпалі ўвялі Еўразвяз і Злучаныя Штаты. У самой Лібіі праўрадавыя сілы страцілі кантроль над буйнымі гарадамі на ўсходзе і захадзе краіны, але ў сталіцы Трыпалі пратэсты жорстка здушаюцца. Паводле некаторых ацэнак у Лібіі дзейнічаюць каля 10 тысяч праўрадавых замежных наёмнікаў. Распавядае адзін з відавочцаў падзеяў, жыхар лібійскай сталіцы Алі. Іх усіх пазабівалі, цэлую сям'ю. Нават у машынах хуткай дапамогі сядзяць чарнаскурыя наёмнікі, і яны страляюць ва ўсіх. Тым не менш, на ўскрайках Трыпалі знаходзяцца сотні пратэстоўцаў, многія з іх узброеныя, паведамляе тэлеканал Euronews. Напярэдадні сын кіраўніка Лібіі Саіф Алі-Іслам Кадафі заявіў спецыяльна запрошаным заходнім журналістам, што перамога ўладаў відавочная і паўстанне будзе канчаткова здушанае сёння. Сёння ён ужо заявіў, што Лібія стаіць на парозе развалу і доўгага перыяду нестабільнасці. Працягваем навіны. Судовы камітэт Егіпту, сфармаваны для ўнясення зменаў у канстытуцыю, прапануе скараціць прэзідэнцкі тэрмін з 6 да 4 гадоў, паведамляе BBC. Акрамя таго, плануецца ўнесці папраўку, паводле якой прэзідэнт зможа абірацца толькі на 2 тэрміны запар. Папраўкі да канстытуцыі павінны будуць атрымаць ухвалу насельніцтва на нацыянальным рэферэндуме. У йеменскім горадзе Адэне на поўдні краіны ў выніку сутычак паліцыі з дэманстрантамі ў пятніцу ўвечары, паводле ўдакладненых звестак, загінулі прынамсі 4 чалавекі, яшчэ каля 40 былі параненыя. Паведамляецца, што за 10 дзён ад пачатку масавых выступаў у краіне з патрабаваннем адстаўкі шматгадовага прэзідэнта Алі Абдулы Салеха ахвярамі закалотаў сталі 19 чалавек. Напярэдадні дзясяткі тысяч людзей выйшлі з патрабаваннямі палітычных рэформаў на вуліцы сталіцаў Тунісу, Егіпту, Йемену, Бахрэйну, Ярданіі і Іраку. Знаны ў Бахрэйне шыіцкі дысідэнт Хасан Машайма вярнуўся сёння на радзіму з Лондону, дзе ён знаходзіўся ў выгнанні. Па прыбыцці ў сталіцу Бахрэйну Манаму Майшама заявіў, што ўрад не павінен абмяжоўвацца дыялогам і толькі раздаваць абяцанні, а павінен неадкладна распачаць рэформы. У пятніцу вуліцы Манамы запоўнілі дзясяткі тысяч маніфестантаў. Гэта стала найбуйнейшым выступам апазіцыі ад пачатку пратэстаў 10 дзён таму. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Грамадскі рух імя Юрыя Захаранкі, абаронцы айчыны, назваў Уладзіміра Някляева рыцарам 2010 году. Узнагароду ўручылі жонцы. Больш як праз тыдзень маўчання прыйшоў ліст ад Андрэя Саннікава. А Святлана Лябецька, якая даўно не атрымлівала лісту ад мужа, збіраецца скардзіцца ў пракуратуру. Гэтыя і іншыя навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзюловіч. Страшыня Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і ягоны намеснік Эдуард Лобаў дагэтуль знаходзяцца ў жодзінскім следчым ізалятары. Пра гэта свабодзе 26 лютага паведаміла актывістка Маладога фронту Наста Палажанка, якая найбольш апікуецца з Змітром Дашкевічам. Я зараз рыхтую перадачу ў Жодзіна. Дзіма яшчэ там, Пока его никто не перевозит, и выходной он там докладно проведет. Дело уже в московском суде, но я в понедельник доеду с докладной мясо в день, максимум дату вратиться. Так что я уже звонила, дело уже там, просто судя в больничном. И она еще не ведает, что ей будет это дело. Наста Положанка, якая находится под подпиской про невыезд и застается обвиноваченной в уделе в массовых непорадках 19 снежня, поведомила, что большинство ее особистых речев и документов следствие ее не вернули. Уже тыдень кормить обещаниями, сказала активистка Молодого фронту, якую ранее трымали у следствия турме КГБ. 25 лютого громадский рух имя Юрия Захаранки, оборонца Айчины, признал экс-кандидату президента Владимира Некляева рыцарем году и ушановал его гоноровой премией с открытым забралом за 2010 год. Узнагороду за Некляева отримала ягоная жонка Вольга. Спадарання Некляева распавела, як яе муж успрыняў гэтую узнагароду. Калі Владимир Прокопович дазнался, что ему присудили гэтую премию, он сказал, что рыцары все тыя люди, кто пераборол свой страх, пераборол сябе и вышел на мирную демонстрацию протесту на площу 19-го. Это сапраўдныя героі и рыцары гэтага году. И ими повинна канарыцца наша краіна. Такими вось людьми менавіта трэба канарыцца. Вольга Некляева паведаміла, што Валадзіміра баліць спіна, і ягоны стан пагаршае знаходжанне ўвесь час у адным пакоі без прагулак. Болей як праз тыдзень маўчання Алла Саннікава атрымала ад сына чарговы ліст. Вось што піша экс-кандыдату прэзідэнта Андрэй Саннікаў, маці з турмы амерыканка. У меня все в порядке, здоровье в норме. Курю значительно меньше, и только легкие сигареты. Ну, тут он пишет, что ему там передать. Потом очень скучаю. Без всех вас сложно, а без Даньки многоточие. Подумал, что попал я географически между домом и школой. Он учился в 42-й школе, это напротив, как раз КГБ. Вот, нарочно не придумаешь. Всем, кто передает приветы, от меня самые теплые слова. Передай от меня тоже благодарность тем, кто поддерживает тебя. Целую крепко, люблю, Андрей. За апошнія дні няма лістоў ад Мікалая Статкевіча, Анатолія Лябецькі і Сергія Марцалева. Жонка лідара АГП Анатолія Лябецькі Святлана ў панядзелак 28 лютага будзе падаваць скаргу ў прокуратуру на парушэнне права яе мужа на ліставанне з роднымі. У нас не было повода пісаць то, што мы яго пісьма получалі регулярна. А што вот сейчас, последняя неделя, это уже вот второй вопрос, что там происходит и почему нам перестали приходить письма. Вот. То, что он не пишет, я даже такой мысли не допускаю. Я знаю, что он пишет. Ну, вот, до нас ничего не доходит. По крайней мере, вот уже больше недели. Зоя Федоровна Яуменова, бабуля Сергея Марцелева, активиста штабу Статкевича, мая от унука только два листы за весь час арышту. Это больше, як за два месяцы. З одного листа бабуля ведая, что у Сергея бывал следший, але при этом адвоката до его, як потребует закон подчас следших дзеянняў, не выкликали. Зоя Яуменова не включая, что следствие проводит некие дзеянні, якія не адлюстроўваюць у матэрыялах справы. Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць», а таксама іншыя грамадзянскія ініцыятывы заклікаюць новых валантэраў далучыцца да акцыі «Салідарнасці» з палідзняволенымі. З дапамогай праваабаронцаў і грамадскасці таксама вырашаюцца надзённыя праблемы пацярпелых ад пераследу ўладаў пасля 19 снежня. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Актывісты грамадзянскай ініцыятывы вызвалення, якую заснавалі сваякі зняволеных палітыкаў, гэтымі днямі працягваюць пошукі новых шляхоў уплыву на ўлады Беларусі, каб дамагчыся вызвалення сваіх родных. Для таго, каб падзеі ў шэрагу краін арабскага свету не зменшылі ўвагу да Беларусі, яны накіравалі чарговы зварот да міжнароднай супольнасці. Працягваюць сустрэчы з кіраўнікамі дыпламатычных місій у Беларусі. Адначасна застаецца патрэба падтрымліваць вязняў праз перадачу пасылак з прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі. Одна из активисток инициативы – жонка зняволенага Дмитра Бондаренки Вольга. Конечно, передачи на самом деле хоть много денег, потому что хочется купить колбасу, потому что у них вообще больше мяса там никакого нет, овощей. То есть неважно, там ты работаешь, не работаешь. А если у нас пенсионеры, есть женщины с детьми, естественно, что помогают нам чисто материально. Наверное, мы бы не выдержали эти передачи даже два раза в месяц. Помогают, конечно, и наши демократические силы, громадские организации, ну, друзья, понятное дело, и просто люди помогают. Помогают просто деньгами. Некоторые приходят, вот меня нашли через газету, знакомую, которую я не видела 20 лет. Днями белорусские правооборонцы с допомогой громадских активистов собрали и перелечили на рахунок Головного господарчего управления администрации президента 14 144 000 белорусских рублей за небыто разбитые оппозиционерами двери у доме ураду 19 снежня. Полову названной суммы принесли незаангажованные у политики люди на заклик у интернете юристки Дарьи Катковской. И это новое подтверждение того, что белорусское громадство протягивает солидаризоваться, каже Дарья Катковская. Як і пасля 19-го прыходзіла вельмі шмат людзей, таксама тусі не былі рады, што нешта адбываецца. І людзям было прыемна ў гэтым паўдзельнічаць, гэта было вельмі адчувальна. Вось адзін мужчына прынёс 1000 еўра. Калі людзі прыносяць такія грошы, ну гэта вельмі ўражвае, скажам так. І мы яго спыталі, скажыце, а вы дзесь убіралі там працоўнымі калектывамі, па сябрах, ну калі прыносілі такія значныя сумы. Ён так кажа, не, гэта мае грошы. Такія грошы на такую годную справу, мне не шкада. Пры тым, што мужчына не выглядаў на вельмі багатага. І гэта значыць, што люди готовы удзельнічаць не толькі змаганне ў інтэрнэце ці размовамі на кухні, гэта значыць, што людзі готовы ўжо удзельнічаць і ўчынкамі, і матэрыяльнымі сродкамі, і гэта вельмі важна. Гэта значыць, што яны гэту адказнасць на сябе ўжо пачынаюць прымаць. У праваабарончай арганізацыі гэтымі днямі працягваюць ісці па дапамогу людзі, якія пацярпелі ў выніку падзеі 19 снежня, якія зведалі пераслед у выніку ператрусаў, затрыманняў і зняволенняў, што працягваюцца да сённяшняга дня. Сярод іншых неабходную юрыдычную і практычную дапамогу потерпела знаходзіць у камітэце абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Зараз лідары камітэту абвесцілі збор новых валантэраў, каб дапамагчы не толькі пацярпелым, але і іх сем'ям, кажа адна з прадстаўнікоў камітэту Эніра Браніцкая. Мы как бы зараз аб'явілі новы збор валантэраў, і гэтыя людзі прыходзяць, так. Ідэя была такая, што да кожнай сям'і просто, скажам, па аднаму, па два анёлка, якія, таму што сем'і самі з большага там і перадачы перадаюць. Ну часам у нас ёсць, напрыклад, бабуля Марцелева, якая, ну, то есть яна бабу і фізічна і часам бывае цяж. Ідэя была, каб просто па два валанцёра кожнай сям'і прыпісаць, яны б уже былі на сувязі. На дадзены момант, вось каб уже такая ідэальная сітуацыя, яна все яшчэ не склалася. Людзі тэлефануюць, кажуць, што вось яны гатовы дапамагаць час ад часу. Ёсць людзі, якія просто прыходзяць і кажуць, што вось мы хацім дапамагчы, напрыклад, канкрэтна гэтаму чалавеку. Шмат хто на самой справе хоча дапамагчы, мае абромчасці, прадпрымальнікі. Я складаю гэты ліст. Тож калі вы напішаце, што мы все шукаем валантэраў, будзе добра. Это была Эніра Браніцкая. Шановныя слухачы, як вы чулі, адзін грамадзянін ахвяраваў 1000 еўра ўласных зберажэнняў, каб пакрыць шкоду за разбітыя 19 снежня дзверы ў доме ўраду. Як вы думаеце, ці правільна робяць праваабаронцы, якія ініцыявалі збор сродкаў грамадзянаў на пакрыццё шкоды? Ці стане выплачаная сума змякчальнай абставінай у наступных прысудах за плошчу? Або наадварот будзе азначаць, што віна затрыманых кандыдатаў і маладых людзей фактычна прызнаная грамадскасцю? Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Званіце на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. Ну а зараз пра тэму нядзельнага праскага акцэнту. Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларускае рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Праскі акцэнт вы пачуеце ў нядзелю. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапанову Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краінаў АДКБ непажаданы або забаронены. Наша радыё пацікавілася ў аглядальнікаў і экспертаў, наколькі эфектыўным і адчувальным можа быць такі крок у адказ на еўрапейскі спіс неўязных чыноўнікаў з Беларусі. Ля мікрафону Ягор Маёрчык. Паводле генеральнага сакратара АДКБ Мікалая Бардзюжы, эксперты арганізацыі пачалі разглядаць прапановы Беларусі, якая зараз старшынюе ў АДКБ, скласці спіс асобаў, уезд якіх непажаданы альбо забаронены на тэрыторыю дзяржава-ўчальцоў арганізацыі.

Молоко, хлеб, мясо. Без чего нам жить нельзя? Они же нарожают каждый месяц. Что старые люди пьют? Молоко, кефир, сметану. Все это ничего нельзя купить. На все. Вообще рост цен меня беспокоит. А повышения зарплаты нет. Рост цен на гречку, когда премьер-министр сказал, что не будет повышения цен, и зараз она коштует 12 тысяч, это смешно. Это накированная политика державы. Завышать цены, люди все равно будут набывать, потому что это вельми потребный продукт. Цены меня не беспокоят. В всяком случае, на продукты питания мы не экономим на питании. Мясо очень подорожало, колбасы. Ну и молочные продукты. Творог очень дорого. Вот все деньги уходят на продукты. Уже что-нибудь купить, надо что-то собирать уже несколько месяцев. Но вот они не объявляют ничего, ни по радио, ни по телевидению, а постепенно, потихонечку рост идет. Крупа гречневая, сумасшедшая цела на нее. Ну, сахар немного, конечно, подорожал. А так, в принципе, особо я не почувствовала. Пока да. Абсолютно, все растет с каждым днем. Цены растут, зарплата падает. Но это же не только у нас, это везде, во всех странах. Ну, знаете, если нам нужен продукт, мы приходим и покупаем. Цены все равно росли и будут расти. Такие отказы мы почули у Могилёве. И еще несколько комментариев с нашего сайта на эту тему. Навряд ли эти меры, накированные на то, как покинуть у кишенях покупников более грошей. Наоборот, я уверена, что эти гроши с тех кишеней уже дают вытягнуть. А может, я помыляюсь, пишет Виктор с Гомеля. Костусева дочка пишет, Мясникович, видать, дренно ведая ситуацию. Коли отпускают цены, почнется обвал. Берите удел у дискуссии на нашем сайте свобода.орг. 25 лютого на сайте Белорусской Свободы прошла онлайн-конференция с одним из створанников и керовников громадянской кампании «Говори правду», керовников инициативной группы Владимира Некляева на президентских выборах Андреем Дмитриевым. Дальше, на это 25 лютого исполнился ровно год с дня народжения кампании. Господар Дмитриев отказал более чем на 100 питаний наведников сайту «Свободы». Отказы Андрея Дмитрова вы почуете позднее у нашем эфире. Ну а зараз я передаю слово Юрию Дракохрусту. Яким может быть рэха арабских революций у Беларуси? Какие уроки из этих подеев выникают для белорусской демократии? Тиня может гэты каскад революции открыть новые магчимости для истного белорусского режима? Гэтые темы в экспертизе свободы обмерковывают докторы политологии Виталь Селицкий и Алексей Пикулик. Виталий, вы в свой час писали специальную працу про то, как вот колеровые революции отбиваются на інших краинах, про механизм этого каскаду, про то, как учатся, как, так бы мовить, створают свой особливый интернационал, те авторитарные уладары. Теперь, каким может быть белорусская реха этих арабских подеев? И я так само памятаю, вы вот казали, ну, в свой час, что вот в 2003 году Лукашенко уратовала иракская война. Так вот, зараз, скажем, то, что нафта пошла в гору, и не может это зараз быть уратовальным кругом для него. Это цалком может быть уратовальным кругом, коли ему дадут махчимости отримывать нафтовые ренты, коли нет, так будет просто дорожать нафта, якая поступает для Беларуси. Як отбилися эта революция арабская? Первое, это, конечно, вельми могутный удар по мозгам, знов-таки, это мы бачим. И нервование, и страх пэўный, знов-таки, пошук ворогов. Але ж арабские революции – это народное повстание, яке еще не зразумело, до чего приведут. Прихильникам демократы еще рано радоваться. А вот диктаторам уже можно сумовать, потому что показали на то, что любые меры, которые ты принимаешь, но с тягом часу, великого часу, конечно, даже не 10-15 годов, и они не денутся. И когда громадство просто губляет страх и выходит на улицу, тоже не денется ни примитивные меры, ни политика кнута и перника. Бачите, что кризисы поддались как богатые, так и заможная краина, как просунутая цивилизационно, там модернизационно, так и не гомогенные, не вельми гомогенными. Зараз такая вот ситуация, что просто час надыдет и неведомо куда сховаться. Кроме того, падение Ливии показывает, что, ну, саправды, когда вылетает еще одна из таких звеньев ланцужкоў аўтарытарнага інтэрнацыяналу, то куды бегчы потым? Гэта такі перыяд, каб задумацца для дыктатараў, задумацца для іх памагатых, якія загады ім прыйдзецца праз 10 гадоў выконваць закон, задумацца, ці перажывуць яны ўсё гэта, ў якой форме. Алексей, Александр Лукашенко, зразумела, зараз засмучаны падзеямі ў арабскім свеце, пра гэта сведчыць яго заявы ось падчас наведавання вайсковай часткі, але ці не можа так атрымацца, што ўрэшце рэшт ён можа быць нават і выйграе. Ну вось зараз нафта пайшла ўверх. Акрамя таго, можна ж глядзець і крышачку наперад, што калі ў гэтых краінах запануе хаос, ці, скажам, прыйдуць да ўлады, ну, магчыма, ісламісцкія, магчыма, і нават не ісламісцкія, але антызаходнія рэжымы, дык гэта таксама адкрые перад Лукашэнкам нейкую палітычную перспектыву. Да, я абсолютно с вами согласен. Ну, во-первых, Беларусь будет получать большую прибыль от нефти в случае, если нефть будет расти. Она будет расти, как бы ее сейчас не пытались сдерживать. Во-вторых, здесь будет достаточно большой демонстрационный эффект. И когда Лукашенко заявил о том, что он не остановится и применит армию в случае массовых беспорядков, в случае попытки сделать революцию, то, конечно же, такие заявления возымеют эффекты воздействия на белорусское общество, потому что Лукашенко в этом плане поверит. И это и разбивает миф о том, что там оранжевые революции, демократические революции всегда или практически всегда бескровные, уже 2000 жертв в Ливии. Это во-вторых. В-третьих, действительно, если в этих странах установится антизападный режим, то у Лукашенко появится гораздо больше друзей, с которыми можно дружить. Друзей щедрых, друзей с ресурсами и друзей, которые с удовольствием примут в свой круг европейского лидера движения неприсоединения. Некалькі гадоў таму гэтыя падзеі былі ў пэўным сэнсе ў нашым рэгіёне. Можа быць, зараз ёсць такі культурны бар'ер, ну, скажам, гэта як рэвалюцыя на Марсе. Хаця з іншага боку, вось ужо пасыл ад вот арабскіх рэвалюцый трапляе ледзь не ў Кітай, таксама зусім іншы. Так вот, на ваш погляд, наколькі гэта, ну, скажам, для паспалітага беларуса там вот это как бы чужая справа, ці гэта ўсё ж такі нейкі досвід, які магчыма і на беларускую глебу калі-небудзь можа прыйсці? Ну, досвід які. Першы досвід, што выходзіць на вуліцу на гадзінку, каб тусавацца і мець надзею, што рэжым зваліцца, то такі досвіды трошкі марны. Досвід паказвае, якіх высілках вымагае змяніне сістэму ў краіне, чый рэжым падобны на беларускі. Што да таго, што культурны некі фактар, ну, у арабскім свеце ён, канешне, спрацаваў. Акрамя таго, мы зараз жывём у глабальным грамадстве, дзе Твіттер, Фейсбук паўсюль ёсць. Наша палітычная сістэма, наш палітычны рэжым вельмі падобны па канструкцыі на арабскі. Ну, ён пакуль толькі паказваў тое, што мы робім для таго, каб яго змяніць, ну, цалкам недастаткова. Алексей, ну, ўсё ж такі вось гэтая радыяцыя рэвалюцыі, яна ўплывае на самыя розныя краіны, кантыненты. І ці не можа вось гэтая радыяцыя, гэтая зараза, калі заўгодна, ну, некім чынам перакінуцца і на Беларусь? Вось вы сказалі зараз пра тое, што вот Лукашэнка там зброі палохае. Ну, так вот Каддафі яе ўжывае, але яму гэта не надта дапамагае ўтрымацца ва ўладзе. Ну, насчет вот, не знаю, демократического революционного оптимизма, который перекидывается на соседние страны, я бы здесь был немножко более скептичным. С одной стороны, конечно же, есть эффект демонстрации, есть эффект того, что в соседних странах, в других странах у оппозиции получается сбрасывать традиционных диктаторов, которые находятся долгое время, но гораздо большую роль играют конкретные организации, конкретные люди, которые получали опыт и которые готовили различные революции. Волна европейских демократических революций, Сербия, Грузия, Украина, Киргизия, была успешными, и здесь был эффект диссеминации именно из-за того, что в большом счете за этими революциями стояла организационная помощь, техническая помощь одних и тех же людей. То есть это были одни и те же организации, которые работали то там, то здесь, то потом. Я не говорю сейчас про какой-то там вселенский заговор, я просто говорю про тренинг активистов, про лучшие практики, которые помогали бороться с недемократическими режимами. Ну, естественно, что я не думаю, что это одни и те же люди, которые стояли или стоят, или не стояли за революциями, которые происходят сейчас за волной панарабской революции. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то реальная угроза для Лукашенко. Я не думаю, что эти настроения перекинутся на нас. Это слишком далеко, это слишком разные контексты. Это революция происходит на фоне нищеты в этих странах. То есть, как бы там есть серьезные экономические причины смены этих режимов. Да. Эти режимы гораздо более долговременные и репрессивные, чем нынешний режим. Даже нынешний режим Александра Лукашенко. Но, естественно, он по-человечески напуган. Потому как, не знаю, идеалы и ролевые модели диктаторов начинают ломаться, диктаторы начинают падать, и естественно, что у Лукашенко есть чувство сочувствия коллегам и понимание того, что он не хочет допустить того же. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». Пытание, яким може быть рэха арабских революций в Беларуси, абмярковали доктары политологии Віталь Селіцкі і Алексей Пікулін. Вёў перадачу наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Нас цікавіць і вашая думка, як могуць адгукнуцца арабскія рэвалюцыі ў Беларусі. Ну а зараз у званках на свабоду адна са слухачак прапануе свой каментар на фоне трансляцыі БТ. И в 2011 году, в день неезда иностранных... В субботу с самого ранку. Необходимо обеспечить на уровне... По державным радио мы слушаем. Достижение этой цели – экзамен для правительства. И должен вам сказать, что не самый сложный, с учетом того, что происходит сегодня не только в еврозоне. Президент тогда в Украине есть, когда его не слышно. Там навесились негативные тенденции. Он так працует, как и все, спокойно, тихо. А не мозоли глаза этим. Я думаю, что сводить белорусско-польские дочинения до особистых стосунков не смешно. Тут причины значительно более глубокие. Нормальный кастовностный конфликт. И не только Польша. Вот и посол в Угорщине в Беларуси выказал ту самую последовательную позицию. Это нормальная позиция нормального европейского политика. Про конъюнктурщиков размова не идет. А что до особистых мотивов, так все европейские политики, прихильники далёго, повинны отчувать свою вину и отказность за то, что на протягу 2 годов сухие политических меркований в первую чергу вели гульню в либерализацию с нашим режимом, за чего ситуация в Беларуси сорвалась у жесткой репрессии. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. А зараз Михай Скобла про темы и гостей Дому литератора. В новым выпуску «Дому литератора» вас чакае актуальное интервью с письменницей Ириной Жарнасек, якая разом с однодумцами звернулася до католицкой епископату у справе вызволения политвязнев, что трапили за краты пасля 19 снежня. У книгарни «Свободы» свою новую книгу презентуя Славомира Домович, а у другой части передачи вас чакае, як звычайно, огляд ваших вершов на свободу. Вы на хвалях свободы, с вами Віталь Цыганкоў. 25 лютага на сайте Беларускай свободы прайшла онлайн-конференция с одним из стваральнікаў и кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары правду», кіраўнікоў ініцыятыўнай групы Владимира Некляева на президентских выборах Андреем Дмитриевым. Дарэчы, менавіта 25 лютага исполнился ровно год с дня нараджэння кампаніі. Гаспадар Дмитрий отказал более чем на 100 пытанняў наведнікаў сайту «Свободы». Слухайте першую частку отказа гаспадара Дмитриева на пытанні удзельнікаў онлайн-конференции. Першае пытанне онлайн-конференции задае наведнік нашего сайта, які подписался Алексей Зменску. Чаму 20 снежня вы выступили по БТ с заявой, нібыта Некляева збіла не міліцыя? Хто яшчэ гэта мог быць і што вы адкажаце на гэтае пытанне ў судзе? Ну, по-перше, хотел бы сказать, что не выступал на БТ с заявой, а БТ показала мне говорчего там текст. Там сапраўды были не милицианты. Кто? Это треба высветлять. Про заведение криминальной справы и незалежное расследование так само. У судей я откажу то, что думаю. Виктор из Гомелю пытается. Як вы ставитесь до намеру Лукашенко створить конструктивную оппозицию? На во что она ему? Коли зразумела, что все решения он будет принимать одноособно. Какой шлях борьбы с режимом Лукашенко вы лечите необходимым и максимум сегодня? Я лечу, что это просто вельми сказать или не просто зарабить. Такая праца потребует шмат намаганий и филигранной працы с публичным сектором. Что тыша створение под контроль на владе партии, то у нашей краине яны уже есть. И что?